حضور آپ نے فرمایا کہ 3 سے 12 بجے تک کا ایک وقت کا وہ اجرت طے کر لیں, 9 سے 12 مثال دی میں نے 9 سے 10 کر لیں, 9:30 سے 10 کر لیں, آدھے گھنٹے کی اجرت کریں, 25 منٹ کی کریں. اگر کسی نے 9 سے 12 بجے تک کا ایک سب وہ طے کیا, اب دوسری جگہ پر بھی 9 سے 12 کا طے کر لیا, تو یعنی جیسے ہفتے کو ذرا زور زیادہ ہوتا ہے محفلوں کا آج کل 11 تو اب دو دو جگہ پہ سب جگہ 3-4 جگہ پر یہ طے کر لیا. اسی طریقے سے جہاز کی جو آپ نے فرمایا نا کہ یہاں پر ٹرین میں جانے کا کہاں, یہاں تو جہاز کی ٹکٹ کی, تو یہاں پر ایسا بھی سنا گیا بلکہ دیکھا گیا کہ ایک یہاں سے اگر اسلام آباد جانا ہے تو وہاں پر 2 محفلیں ہیں, تو ان سے بھی جہاز کی ٹکٹ لی, اور جو آگے گئے دوسرے دن اسی علاقے میں دوسرے علاقے میں تو ان سے بھی ایک ٹکٹ لی. تو یہ سب شرن کے ساتھ. ایک وقت میں 2 کی اجرت ناجائز ہے, ایک ہی وقت میں 2 سے اجارہ کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے, کہ دونوں کو 9 سے 12 کے ٹائم کی طے کیا نہیں. اس سے پھر آپ ترکیب بنائیں گے, 9 سے 11 تمہارے, 11 سے 12 تمہارے, اس طرح تو ممکن ہے. 9 سے 12 دونوں کو دیا تو گناہ ہوگا, یہ اجارہ غلط ہے. اور دھوکا دے کر 2 سے اگر ٹکٹ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے دل سے پوچھے, دھوکا ہی نہیں. تو وہ یہ بولا ہوائی جہاز اور کیا پتا وہ فرسٹ کلاس کی مانگتے ہوں, بزنس کلاس میں آؤں گا, کچھ کہہ نہیں سکتا, ایسے بھی ہوں. تو یہ بدنامی تو ہے نا سنیوں کی. آپ کو کون بولے, ہم کو بولیں گے نا کہ تمہارے سنی ایسے. تو اس لیے اپنے مسلک کو بھی بدنامی سے بچانے کے لیے آپ ترکیب بنائیں. سواری مانگنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, جب یعنی کہ اجرت آپ نے طے کی تو اب ساتھ میں آنے کی سواری کی بھی آپ طے کر لیجیے, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی تکلیف اٹھائیں. لیکن میں نے الحمدللہ, میں نے بھی بہت سفر کیا, میں الحمدللہ ویگنوں میں مرغے بن بن کر گیا اور علاقوں میں جا کے بیان کیے. الحمدللہ پلے سے کرائے, پلے سے کھانا, اور لوگ بس اسٹاپ تک بھی, پھر لوگ ہیں, بعض اوقات بس اسٹاپ تک بھی چھوڑنے نہیں آتے تھے, پوچھ پوچھ کے ہم جاتے تھے. اور پھر صدر تک ہم کو کنویز مل جاتا. موسالے میں میرا گھر تھا تو 5-6 کلومیٹر پیدل مارچ کتے بھونکتے تھے. یہ الحمدللہ سب کیا ہے. تو آپ بولو کہ ناتھوں نے یہ سلوک کریں گے بیان, تو جب ثواب چاہیے تو کرنا پڑے گا, سب پھر کڑکڑ نہیں چلے گا. میں تو پھر بھی جاتا تھا, میں تو پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میرا ایک مطلب جھٹکی اور ضدی مزاج ہے, میرا جذباتی مزاج ہے. جب کوئی بولے نا یار آپ کو یوں پہننا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے, معاشرے کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا چاہیے, روزگار وہ نہ مرد ہے جو اس بے غیرت معاشرے کے پیچھے چلے. مرد وہ ہے کہ معاشرے کو اپنے پیچھے چلا لے. رسالت اس پہ نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے, مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. صدیق بھائی کو پتا ہے کہ میں ان کے گھر پہ جو ایمبروڈری کا کام کرتے تھے, 1-1 روپے کی پیکٹ اگربتیاں کی بیچنے کے لیے کے بعد جاتا تھا, ادھار لیتے تھے, بولتے کل لانا اور شام کو لے جانا. میرا وہ دور انہوں نے دیکھا ہے. آج اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے سامنے, الحمدللہ. وہ تو عز و منتشا ہو, وہ تو دل و منتشا. تو یہ کہ اس میں گھبرائیں گے, غربت سے نہیں گھبرائیں, تنگ دستی سے نہیں گھبرائیں. آپ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نکلیں گے نا, آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا, بہت نوازے گا, بہت نوازے گا. کہ غربت بھی دی تو یہ بھی نوازنا ہی ہے, وہ اس کی بارگاہ میں جو ملے وہ اچھا, کرم ہی کرم. الحمد للہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید, صلی اللہ تعالی.